أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين Amma ba'd. Allah'ın fazlı keremiyle önceki geçen 4-5 haftamızda Allah'ın kitabından, Resulünün sünnetinden, Allah Azze ve Celle ve Subhanehu ve Teala'nın kullara hüccetini ne ile kaim ettiğini anlatmıştık. Uzun uzun delillerle, Allah'ın sözleriyle, Resulünün sözleriyle ve Allah'ın ve Resulünün bu sözlerine İslam fakihlerinin, İslam alimlerinin, müçtehit imamların yapmış olduğu izahatları, beyanları nakletmiştik. Bu hafta da son, artık bu ders silsilemizin son bölümü olan bu konuya dair şüphelerin reddi ve bu konuya dair alimlerin kapalı, alimlerin anlaşılamaz gibi görülen sözlerinin beyanı olacaktır. Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala nasip ederse. Biliyorsunuz büyük şirk, sahibini dinden çıkartan, Müslümanla müşriği birbirinden ayıran, cennet ehliyle cehennem ehli diye insanları ikiye bölen şeyin ta kendisidir. Bütün Resuller bunu nehyetmekle gelmiş, bütün Resuller bundan sakındırmış, bütün elçiler ve peygamberler bunun kötülüğünü kavimlerine anlatmıştır. İnsanlardan kim buna düştüyse adı müşrik olmuştur. İnsanlardan kim bundan uzak durduysa onun adı da muvahhid olmuştur. Allah Azze ve Celle ta Adem Aleyhisselam'dan kıyametin kopacağı vakte kadar insanları bu haslet ve bu özellik ile müşrik ve Müslüman diye birbirinden ayırmıştır. Dolayısıyla insanlar bu şirki işleyen insanlarla, bunların çokluğunu görmekle, bunlarla mücadeledeki zorlukları görünce, bunlarla yapılacak düşmanlığın ağırlığını idrak edince, insanlar bir kaçış yolu olarak insanlara hüccetin kaim olmadığını, insanların Allah Azze ve Celle tarafından kendilerine bir özrün beyan edildiğini söylemek gibi pis sözlerin içerisine daldılar. O yüzden biz bugün özellikle bu konuda sözleri çokça çarptırılan Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab Rahimullah'la Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah'ın sözlerini nakletmeye gayret edeceğiz. Bunlardan ilki Durarus Seniyye'de 18. cilt 534. sayfada Şeyhülislam Muhammed bin Abdülvahhab'ın şu sözüdür. فَجِنْسُ هَا اُلَا الْمُشْرِك۪ينَ وَاَمْثَالِهِمْ Bu müşrikler ve onların misalleri, bu Allah'a ortak koşanlar ve onların benzerleri, مِمَّنْ şu kimselerdendir ki, يَعْبُدُ الْاَوْلِيَاءَ وَالصَّالِح۪ينَ Onlar Allah'ı bırakır da evliyalara ve salihlere ne yaparlar? İbadet ederler. Nasıl ederler? Duayı Allah Azze ve Celle'ye değil de, duayı alemlerin Rabbi olan ve duayı hak eden tek merci olan hak ilaha değil de kendileri gibi beşer olan, kendileri gibi insan olan, kendileri gibi duaya muhtaç olan, kendileri gibi Allah katında olup da hiçbir farkın aralarında var olmadığı insanlara ibadet edenler gibi diyor. فَنَحْكُمُ بِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ Biz hükmederiz ki onlar işledikleri şirkle beraber müşrik ismini alırlar. وَنَرَى كُفْرَهُمْ Biz onların küfrüne de görürüz. اِذَا قَامَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ الرِّسَالِيَّةِ Eğer onlara peygamberlik hücceti ulaştı ise. Şimdi bu peygamberlik hüccetin ulaşması üzerinde durulması gereken, açılması gereken noktadır. Dikkat edilecek olursa Muhammed bin Abdülvahhab burada Allah'ın kullara hüccetinin ikame olmasını peygamberin o kimseye ulaşması olarak söylemiş. Çünkü İbn-i Teymiye'de Fetavada 20. ciltte 37. sayfada bu meseleyi irdelerken çok güzel sözler sarf ediyor. Kur'an ve sünnetten delillerle beraber onu nakledeceğim inşallah. Diyor ki وَقَدْ فَرَّقَ اللّٰهُ بَيْنَ مَا قَبْلَ الرِّسَالَةِ وَمَا بَعْدَهَا Allah kitabında Celle Celaluhu peygamberin gelişiyle peygamberin gelmesinden öncesini ve peygamberin gelişinden sonrasını birbirinden ayırmıştır. Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala Hud Aleyhisselam Salih Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam, bütün peygamberlerin gelmesinden öncesini ve geldikten sonrasını Allah birbirinden ayırmıştır. Neden? Allah özrü çok sevendi. Biz bunu anlatmıştık. Bu yüzden özrü kaldırmak için peygamberler göndermiş, kitaplar indirmişti Allah Azze ve Celle. Subhanahu ve Teala. Allah diyor bu ikisini birbirine ayırmıştır. Fi esma'in ve ahkamin. İsimlendirmede ve hükümlerde Allah peygamberlerin gelişinden öncesini ve sonrasını Celle Celaluhu birbirinden ayırmıştır. وَجَمَا بَيْنَهُمَا فِي أَسْمَاءٍ وَاَحْكَامٍ Allah Azze ve Celle isim ve hükümlerde ise mutlak lafızları peygamberin gelişinin öncesinde ve sonrasında bir tutmuştur. Yani bu ne demektir? Şimdi anlatacak, örneğini verecek. فَاِنَّهُ سَمَّاهُمْ ظَالِم۪ينَ وَتَاغ۪ينَ وَمُفْسِد۪ينَ Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala peygamberlerin gelişinden önce yapılan amelleri ifsat, azgınlık ve zulüm olarak Allah Azze ve Celle isimlendirmiş. Mesela Allah Azze ve Celle'nin Nazi'at suresi 17. ayet-i kerimede söylediği söz. İzheb ila firavun. Firavuna git. İnnehu tagâ. O azdı. Azgınlık yaptı. Şimdi Firavun Musa Aleyhisselam'ın ona davetle gelmesinden önce yaptığının zulüm olduğunu, yaptığının azgınlık olduğunu bilmiyordu. Ama bunu bilmemesine rağmen, bu konuda peygamberin daveti ona daha gitmemesine rağmen, Allah Azze ve Celle yaptığı fiilin faili olan innehu tagâ, o azdı, azan biri. Yani tağut, tağut kelimesinin türediği asıl tağa, yani o azan biri diye Allah Azze ve Celle onu isimlendirdi kardeşler. Bakın başka bir örnek daha. Şuara suresi 10 ve 11. وَاِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى Senin Rabbin Musa'ya nida etti. اَنْ اِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ اَلَا يَتَّقُونَ O zalim olan kavme gel de ki onlara siz Allah'tan korkmaz mısınız? Bakın Musa Aleyhisselam daha Firavun'a ve kavmine gelmeden Allah onlara ne ismini verdi? Zalimler ismini verdi. Daha onlara Allah peygamberiyle hücceti ulaştırmadan Subhanehu ve Teala zalimler ismini verdi kardeşler. Gene başka bir örnek. Yani peygamberin gelmesinden önce de insanın yaptığı fiilin fail ismini alacağının başka bir örneği Kasas suresi 4. ayet-i kerimedir. Allah diyor ki ayet-i kerimede İnne firavne şüphesiz firavun ala fil ardi yeryüzünde azdı ve ceale ehleha şi'an o ehlini fırkalara böldü. O ehlini yani oradaki halkı farklı farklı gruplara, farklı farklı fırkalara böldü. يَسْتَدْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ Onlardan bir taifeyi zayıf düşürdü. يُذَبِّهُ أَبْنَاءَهُمْ Çocuklarını kesti. وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ Kız çocuklarını da bıraktı. Çünkü biliyorsunuz hani müfessirlerin naklettiği bir şey var. Rüyasında görüyor bir erkek çocuğu kendisini, mülkünü yok edecek. O yüzden doğan bütün erkek çocuklarını öldürüyor, kız çocuklarını bırakıyor. Allah Azze ve Celle'nin kadınlarınızı diri bırakıyordudan kastı. Yani kız çocuklarınızı öldürmüyordu, erkek çocuklarınızı kesiyordu. İnnehu kâne minel mufsidîn. Şüphesiz ki o fesat çıkaranlardandı. Allah Azze ve Celle daha Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderip ona yaptığı hatayı beyan etmeden önce Firavun'un peygamberin gelişinden önce yaptığı bütün fiilleri neyle isimlendiriyor? O fiilin lazımı, o fiilin gereği olan ismi failiyle. Yani zina yapanın zinakar denmesi gibi. İçki içenin içkici denmesi gibi. Faiz yiyenin faizci denmesi gibi. Buna benzer isimler değil mi? Bunlar nedir? Zina bir fiildir. Faili de zinakardır. Faiz bir fiildir. Onun faili de faizcidir. Yani faizi yiyen demektir. Allah Azze ve Celle de şirki anlattıktan sonra onun faili olan şahsa da müşrik adını Allah Azze ve Celle ne yapmıştır kardeşler? Vermiştir. Burada şimdi sözlerine devam ediyor İbn-i Teymiye. فَاَخْبَرَ اَنَّهُ ظَالِمٌ وَتَاغِينَ haber verdi ki o peygamberin gelişinden önce bu yaptığıyla zalimdi, azmıştı ve mufsidin yeryüzüne fesat çıkartandı. Huve ve kavmuhu, o ve kavmi böyleydiler. Ve hâzi esmâ zemmel ef'al, bu isimler fiilleri kınamıştır diyor. Ve tabi uzun uzun devam ediyor. Burada isimler fiilleri kınamıştırdan kasıt, peygamberin gelişinden önce bu fiilleri yapana bu isimleri vermiş Allah Azze ve Celle. وَالذَّمُّ اِنَّمَا يَكُونُ فِي الْاَفْعَالِ السَّيِّيَةِ الْقَب۪يحَ, kınamak ise hangi fiillerde olur? Kötü ve pis fiillerde olur kınanmak. فَدَلَّ ذَلِكَ, bu delalet eder ki عَلَى اَنَّ الْاَفْعَالَ, bütün fiiller تَكُونُ قَب۪يحَةً مَذْمُومَةً, kötü ve kınanmış قَبْلَ مَجِئِ الرَّسُولِ, peygamberin gelişinden önce kınanmıştır. Mesela Lut Aleyhisselam'ın kavmi ne yapmışlardır? Kadınları bırakıp erkeklere yanaşmışlardır. Lut Aleyhisselam gelip onlara bu yaptığınız pistir demeden önce de bu iş pistir zaten. O onun adını böyle koymadan önce de o pistir. Salih Aleyhisselam gelip kavmine ölçüde, terazide dengeyi kurun dediği zaman, Salih Aleyhisselam'ın gelişinden önce de ölçüyü ve teraziyi denk tutmamak, ölçüde ve terazide zulmetmek, bu zaten pis bir iştir. Şeriat bunu kınamıştır. Yalan bütün şeriatların kınadığı bir şeydir. Bunun, peygamber gelmeden önce de yalan pis, kötü bir şeydir. Dolayısıyla diyor isimler peygamberin gelişinden önce sabit olur. Yani bir şey şirkse daha peygamber gelmeden onu işleyen adı müşrik olur. Onu anlatmaya çalışıyor. لَا يَسْتَحِقُّونَ الْعَذَابَ اِلَّا بَعْدَ اِتْيَانِ الرَّسُولِ اِلَيْهِمْ, İşte burası çok önemli. Ancak onların azabı, cezayı hak edebilmeleri için peygamberin onlara yaptıklarını beyan etmesi gerekir. Yaptıklarını anlatması gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle, evet Lut Aleyhisselam'ın kavmi o pisliği yapmıştır, Salih'in kavmi bu pisliği yapmıştır, ama Allah Azze ve Celle bir peygamber gönderip yaptıklarını beyan etmedikçe, yaptığı hataların hata olduğunu onlara öğretmedikçe, Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala ne yapmadı? Onları azapla helak etmedi. Rüzgar gibi, taş yağmuru gibi, yere batırmak gibi. Ne zaman ceza hak oldu onların üzerine? Ne zaman ki peygamber geldi, yapılan yanlışı beyan etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne zaman ki yaptıkları fiillerin ister şirk, ister haram, ister fısk, bunlar hep şeriatın koyduğu isimler. Ve Allah Azze ve Celle'nin Adem'e ilk öğrettiği şey isimler meselesidir. وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا, Allah Adem'e bütün eşyanın ismini öğretti. Allah Azze ve Celle Adem'i bununla melekleri üstün kıldı. O da eşyanın bütün ismini bilmek. Zulmü zulm, adaleti adalet bilmek. İnsan eşyayı isimleriyle tanır. Allah Azze ve Celle de Adem Aleyhisselam'a neyi öğretti kardeşler? İsimleri, eşyanın isimlerini. Müslüman kim? Müşrik kim? Muvahhid kim? Haram ney? Helal ney? Şirk ney? Tevhid ney? Allah Azze ve Celle bu isimlerin hepsinin hakikatini kime öğretti? Adem Aleyhisselam'a öğretti. Bütün eşyanın isimlerini. Ama bütün kulluha, bila istisna. O yüzden insanoğlunun genlerinde 1 milyon kütüphane dolusu bilgi saklıdır. İnsanoğlunun genlerinde 1 milyon kütüphane dolusu kitap, bilgi saklıdır. Aslında biz bir şeyleri okurken yeni baştan öğrenmiyoruz. Onlar zaten bizim DNA kodlarımızda var. Biz okuyarak tekrardan ortaya çıkartıyoruz onları. Bunları talim ederek DNA kodlarından aradan seçip seçip çıkartıyoruz. Hafızamız bu bilgileri hatırlıyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala da bizim fıtratımıza aslında bu isimlerin tanımını ve tarifini yerleştirmiştir kardeşler. Dolayısıyla peygamber gelmeden Allah Azze ve Celle ismi verir. O isim de müşrik ismidir ama Allah Azze ve Celle azabı ona müstehak kılmaz. O yüzden Allah İsra suresi 15. ayet-i kerimede dedi ki وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, biz bir Resul göndermediğimiz müddetçe kimseye azap edecek değiliz dedi. Bu neden? Azap Resul'ün gelişiyle sabit olur. Ama isim Resul'ün gelmesinden önce sabit olur kardeşe. Ama isim Resul'ün, peygamberin, davetin gelmesinden önce sabit olur. Ve devam ediyor. وَكَذَٰلِكَ اَخْبَرَ عَنْ حُودٍ اَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ Allah haber verdi ki Hud kavmine şöyle söyledi aleyhisselam. اُعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِنْ غَيْرُهُ Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُونَ Siz ancak iftira eden bir kavimsiniz. Hud aleyhisselam kavmine gelip daha doğruyu yanlışı öğretmeden önce, daha doğruyu yanlışı onlara anlatmadan önce yaptıkları fiilin ismi olan iftiracılar ismini onlara verdi. İn entum illa kavmun muftarun. Siz ancak iftira eden bir kavimsiniz. Eğer peygamberin gelişinden önce şirk koşarsanız siz müşrik bir kavimsiniz. Peygamberin gelişinden önce zulüm ederseniz siz zalim bir kavimsiniz. Peygamberin gelişinden önce fısk işler iseniz fasık bir kavimsiniz. İsim yapılan fiile göre şeriatın ıtlak ettiği, kullandığı bir manadır kardeşler. Ve diyor ki İbn-i Teymiye bu ayeti getirdikten sonra فَجَعَلَهُمْ Allah onları kıldı مُفْتَر۪ينَ قَبْلَ اَنْ يَحْكُمَ بِحُكْمٍ يُخَالِفُونَهُ Daha onların muhalefet ettiği hükmü onlara beyan etmeden Allah onlara hükmü verdi. Hangi hüküm? İftiracılar hükmü. Yani müşrikler ismini onlara ıtlak etmek. لِكَوْنِهِمْ جَعَلُوا مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرًا Ta ki Allah'la beraber başka bir ilah edindikleri için فَاِسْمُ الْمُشْرِكِ فَبَتَ قَبْلَ الرِّسَالَةِ Müşrik ismi peygamberin gelişinden önce sabit olur. İşte bu Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin Mecmuatül Fetava 20. cilt 37. sayfada söylediği şeydir. Bakın güzel kardeşlerim. Allah bir insanın basiretini açtı mı, kalbini genişletti mi, gönlüne İslam'ın nurunu koydu mu, onu saptıracak, azdıracak, doğru anlayıştan uzaklaştıracak kimse yoktur. Allah birinin kalbine mührü vurdu mu? Allah kulaklarına ağırlığı indirip basiretini köreltti mi de onu açacak kimse yoktur ondan başka. Bakın Hud Neml suresinde Allah Azze ve Celle Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasından bahseder bize. Ve Süleyman Aleyhisselam'ın ordusuyla yaptığı Neml karınca demek biliyorsunuz. Süleyman Aleyhisselam ordusuyla gidiyorken ordu toprağın üzerinde karınca şeklinde karıncalar yürüyorken karıncalar konuşuyorlar kendi aralarında. Diyorlar ey karıncalar deliklerinize girin Süleyman'ın ordusu fark etmeden sizi ezmesinler. Süleyman Aleyhisselam'a da Allah'ın lütfu gereği hayvanların konuşması öğretildiği için o karıncaların bu konuşmasını duyunca هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي diyor. Bu benim Rabbimin bana faziletidir. اَاَشْكُرُ اَمَكْفُرْ Ben şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye Allah Azze ve Celle beni imtihan ediyor diyor Süleyman Aleyhisselam. Bu kıssanın içerisinde Süleyman Aleyhisselam'ın bir tane Hudhud diye bir kuşu var. Bu hayvan ha. Hayvanlar ne değildir arkadaşlar? Mükellef değildir. Hayvanların aklı yoktur. Yani vardır da onların aklı teklif dahiline giren akıl değildir. Onların aklı yemek, içmek, yaşamak, bir arada olmak, işlerini düzenlemek kadardır. Bu Hudhud bir hayvan. İnsan değil, cin değil, mükellef değil. Nefis taşım yani nefsi var ama bu dediğimiz gibi Allah'ın huzurunda kıyamet günü hesaba çekilecek bir varlık değil. Hudhud'u Süleyman Aleyhisselam gönderdiği zaman geç geliyor Hudhud ve diyor ki nerede kaldın? Ona sorduğunda nereden geliyorsun? Ben diyor bir kavim buldum. İnni vecettu kavmen. Ben bir kavim buldum. Ya'budûne liş-şemsi Güneşe ibadet ediyorlardı. Yescudun el-şemsi güneşe secde ediyorlardı. Allah'a etmiyorlardı. Ve onlar kafir bir kavim idiler diyor. Onlar kafir bir kavim idiler. Daha Süleyman Aleyhisselam onlara davet göndermemiş. Daha Süleyman Aleyhisselam onlara tevhidin ne olduğunu anlatmamış. Daha Süleyman Aleyhisselam yaptıklarının şirk olduğunu anlatmamış. Ama Hudhud onlar için diyor ki onlar kafir bir kavim. Niye? Onlar küfür işliyorlar çünkü. O küfrün gereği olarak kafir ismini alıyorlar. O şirkin gereği olarak müşrik ismini alıyorlar. Ve sonra Süleyman Aleyhisselam mektup yazıyor. İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Bu Süleyman'dandır ve Bismillahirrahmanirrahim'le başlar diyor. Ve Belkıs kalkıyor Süleyman Aleyhisselam'ın ayağına gidiyor. Süleyman Aleyhisselam o kraliçeye İslam'ı arz ediyor ve Müslüman oluyor. O andan sonra Müslüman oluyor. Öncesinde değil. Hudhud gibi bir hayvan dahi anlamış ki peygamber gelmeden önce isim sabit olur. Heyhat bugün o insanlara ki cilt cilt kitap kitap ilim okurlar da şirk işlerinin müşrik olduğunu bilmezler. Hidayetten sonra sapıklıktan başka ne vardır? Gene yani hüccetin bu fakihlerin, alimlerin ve müçtehitlerin yanında ne olduğuyla alakalı güzel bir nakil var. Onu arz edeceğim inşallah. Diyor ki Muhammed bin Abdülvahab Ruseniye'de 10 cilt 136 ve 137. sayfada. اِذَا كَانَ يَعْمَلُ بِالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ Bir adam var, şirk ve küfür işlemiş. Şirk ve küfürle amel etmiş. لِجَهْلِهِ Cehaleti sebebiyle. اَوْ عَدَمُ مَنْ يُنَبِّهَهُ Ya da onu uyaran, korkutan biri olmadığı için adam cehaleti sebebiyle kendini uyaran biri olmadığı olmaması nedeniyle şirki ve küfrünü atmış, amele dökmüş. لَا نَحْكُمْ بِكُفْرِهِ Biz onun küfrüne hükmetmeyiz. Hatta tukam عَلَيْهِ الْحُجَّ Ta ki ona hücceti ikame edene kadar. İşte sapık bidat ehlinin okuduğu cümle buraya kadar. Onlar nokta koyuyorlar, tırnağı kapatıyorlar. Bak gördün mü diyorlar, hüccet ikame edilmeden küfür işleyene kafir denmez. Şirk işleyene müşrik denmez. Peki sözün devamında ne diyor? Velakin, bakın çok söz çok o kadar açık ki, ancak hani biz hüccet ikame edene kadar tekfir etmeyiz, hüccet ikame edene kadar küfrüne hükmetmeyiz, velakin la nahkum bi ennehu muslim, ama Müslümandır da demeyiz. Bel nekulu amelehu hâzâ kufrun. Deriz ki bak bu amel küfürdür arkadaş. Yubihul mâli veddem. Bu küfür, bu büyük şirk kanı ve malı helal kılar. Ve in kunna la nahkum ala hâzâ şahs. Bu şahsın üzerine bu hükmü indirmesek de biz bunu genel olarak söyleriz. Li ademi kıyamil hücceti aleyhi. Yani kanının ve malının helal olması. Yani azabın ona müstehak olması neye bağlıdır güzel kardeşlerim? O şahsa hüccetin ikame edilmesine bağlıdır. Yoksa ona İslam isminin, Müslüman isminin veya müşrik isminin verilmesiyle alakalı değildir. La yuqal denmez ki illem yakun kafiran fahuva muslim. Yani kafir olmazsa hüccet ikame edilene kadar o zaman Müslümandır denmez diyor. Aynı şekilde Allah şeyhe rahmet etsin. Devamında fetret ehlinden bahsediyor. وَقَدْ ذَكَرَ اَهْلِ الْاَلْمِ Anne ashabil fatrat yemtahinnune yevmel kıyame fil arasat. Fetret ehli kıyamet günü arasatta imtihan olunurlar. Bu İmam Ahmed'in Müsned'inde rivayet ettiği hadislerden bir tanesidir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam 4 sınıfın kıyamet günü imtihan olunacağını söylüyor. O 4 sınıf da kör olan, yani ilim okumaya gücü yetmeyen, bak bugünkü körlerin hepsine de olmaz ha. Yani her kör olan demesin ki ben fetret ehliyim. Şimdi ne var? Teknoloji çıkmış. Kör okuyabiliyor. Ne yapıyorlar? Bir böyle noktalar koyuyorlar. Eliyle okuyor mesela. İnsanın gücü var da gene bunu talim etmeden şirk üzere ölürse o gene fetret ehlinden olmaz. Ona çünkü Allah Azze ve Celle ilim elde etme imkanı vermiştir güzel kardeşlerim. İkinci grup sağır. Bak gene ilim talep edemiyor. İlim talep etmek için bak hepiniz beni dinliyorsunuz değil mi? Bir peygamber de burada otursa, davet yapsa hepiniz dinlemiş olacaksınız. Sağır, körse bir adam nasıl ilmi talep etsin? İlmi talep edemez. 3. Adam mecnun. Yani doğarken anne karnında hastalıklı doğmuş, mecnun doğmuş ve mecnun olarak da ölmüş. Bu adam da ilim elde edemez. Akıl yok ki okusun, okuduğunu anlasın, o ilimle amel etsin. Öyle mi? 4.'sü de kendisine peygamber ulaşmamış adamlar. İki peygamberin arasında olup, iki peygamberin arası uzayıp, o iki peygamber arasında kendisine peygamberin daveti ulaşmayan, bu nedenle küfür ve şirki işleyip ölen insanlar. Bu 4 sınıf kıyamet günü Allah'ın huzurunda imtihan olunurlar. Allah Azze ve Celle bunlara bir peygamber gönderir. O peygamber onlara der ki ateşe girin. Onlar ateşe girerseler cennete girerler, ateşe girmezseler cehenneme girerler. Allah Azze ve Celle onları burada imtihan eder. Tabi bir takım alimler buna itiraz ediyorlar. Diyorlar ki, ahiret yurdu imtihan yurdu değildir. Çünkü kişi ölmesiyle beraber gideceği yer cennet midir, cehennem midir ona gösterilir. Dolayısıyla ölümle beraber ya sınav kazanılmıştır ya sınavdan kalınmıştır sınıfta. Ama diğer grup fakihler diyorlar ki hayır, kıyamet günü cennete girene kadar imtihan bitmez. Delil mi? Bir, ilk yer kabir. Kabir azabı. Kabirdeyken melek gelir, münker ve nekir sorgu sual sorarlar. Orada imtihan vardır. Mesela kalktıktan sonra Arasat meydanına gelirken bir imtihan vardır. Bir karışıklık, bir curcuna, bir sıkıntı. Ve Arasat'ta müminler secdeye çağrılırlar münafıklarla beraber de müminler secde eder de münafıklar gerisin geri düşerler. Secde edemezler. Bak orada da imtihanlar. Üç, Sırat'a geldiler. Sırat köprüsünden geçip cennete girecekler. Meryem suresindeki ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki o gün cehenneme uğramayacak yoktur. Bu ayetin tefsirinde Sırat köprüsünü getiriyor müfessirler. Sırat köprüsüyle alakalı makillere. Çünkü cennete girecek adam da Sırat'tan geçmek zorunda. Cehennemi bir görüp geçmek zorunda. Ta ki Allah'ın ona verdiği nimetin kadrini, kıymetini bilsin. Anlasın. Üçüncü imtihan bak Sırat köprüsünde. Kimileri takılıp düşecekler. İmtihan hep devam ediyor. Ta cennete girene kadar kıyamet günü, ahiret günü imtihanlar sürekli ne yapıyor kardeşler? Devam ediyor. Tabi şöyle bir şey olmaz. Burada geçen adam orada kalmaz. Bu doğru. Yani burada sınavdan geçen bir adam, canlı tevhid üzere teslim eden adam, ahirette de ne yapmaz? Kardeşler sapıtmaz. Bu Allah'ın hak vaadidir. يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Allah iman edenleri dünya hayatında da, ahiret hayatında da o hak söz üzere muvaffak kılmıştır. O hak söz üzere sebat ettirmiştir Allah Azze ve Celle. Alimler burada kabir azabını getiriyorlar. Fid dünya vel ahira, yani dünyada kabirde Allah onu sebat ettirir. Ve ahirette de din günü, mahşer günü bu imtihanlarda Allah Azze ve Celle onu sebat ettirir diye tefsir etmişler güzel kardeşlerim. Gene bakın Durar Hüseniye'den başka bir nakil. Diyor ki وَأَمَّا قَوْلُكُمْ Sizin şu sözünüze gelince فَهَلْ يَنْفَهُ هَذَا الْمُؤْمِنِ الْمَذْكُورِ Bu zikredilen mümine fayda verir mi? مَا مَعَهُ مِنْ عَمَالِ الْبِرِّ İyi ameller mesela. Namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, hac gibi. Biliyorsunuz Mekkeli müşrikler de zekat veriyorlardı. Mekkeli müşrikler de hac yapıyordular. Mekkeli müşrikler aşure günü oruç tutuyordular. Mekkeli müşrikler dua ediyordular. Mekkeli müşrikler namaz kılıyordular. Bunların hepsi Kur'an'da ve sünnette sabittir. Ben defalarla anlattığım için bir daha açmayacağım mesele uzamasın diye. Müşriklerin de yanlarında salih amelden nasipler vardır. Şirkiyle beraber salih amelden nasipler vardır. Zaten müşrik olmanın ilk şartı Allah'a iman etmektir güzel kardeşler. İnsan Allah'a iman ettikten sonra şirk koşarsa adı o zaman müşrik olur. Aslen Allah'ın varlığını ikrar etmeyen adamın adı müşrik olmaz. Niye? Müşrik ortak kılan demektir. Ortak kılan. Allah'ın varlığını kabul etmeyen adam ateisttir. O zaten müşrik olamaz. Dehridir. Yani zamana iman eden, Allah'ı inkar eden insanlardır. Zaten alimler bunlardan hiç konuşmamışlar. Allah da bunlara hiç peygamber göndermemiş. Yani göndermiş, peygamberler akli deliller getirmiş. Onlar bunlarla muhataplar. Niye? Ya şimdi Allah diyor ki, kıyamet günü işte cennette şöyle var, cehennemde böyle var. Ya adam Allah'ın varlığını kabul etmiyor, kaldı cennetin cehennemin varlığını kabul etsin. Kur'an'da var olan kevni ayetler ki anlatmıştık biz bunu. Yerlerin göklerin varlığı, onların düzen içerisinde oluşu, Allah'ın hep bunları tefekkür etmeye çağrışı. Bunlar işte ateistlerin muhatap olduğu ayeti kerimeler. Çünkü Allah Azze ve Celle'leri akılla onları çağırıyor. Niye? Onlar zaten Kur'an'ı ölçü kabul etmiyorlar. Allah ateistleri akli hüccetlerle hakka çağırıyor. Allah müşrikleri şer'i delillerle hakka çağırıyor. O şer'i deliller ve müşriklerin yaptığı fiillerin şirk olduğunu beyan eden şeyler. Dolayısıyla bir adam salih ameller işleyebilir. قَبْلَ تَحْقِيقِ التَّوْهِيدِ وَاَفْعَلُ الْخَيْرِ قَبْلَ تَحْقِيقِ التَّوْهِيدِ Tevhidi tahkik etmeden önce bir adamın hayır, güzel amelleri olabilir. Kim gibi? İbni Cüd'an gibi. Ayşe radıyallahu anha diyor ki İbni Cüd'an kâne fil cahiliye yasınir rahim ve yetasaddak ve yunfik. Bu adam cahiliyedeyken sıla-i rahim yapardı, infak ederdi, sadaka verirdi, fakiri gözetirdi, yetimi gözetirdi, iyilik yapardı. Hayırla hep yarışırdı İbni Cüd'an. Bu ona fayda verir mi? اَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Cennete girer mi? قَالَ لَهِ Dedi ki hayır. Hayır girmez o cennete. Niye? O tevhid üzere bu kelimeyi söylemedi bir gün diyor. O bu kelimeyi, bu yaptığı işleri bir gün tevhid üzere yapmadı. Şirk üzere yaptı. O yüzden ona fayda vermez diyor aleyhissalatü vesselam. فَيُقَالْ denir ki diyor لَا يُطْلَقْ عَلَى الرَّجُلُ الْمَذْكُرِ اِسْمُ الْاِسْلَامِ Böyle bir adam hakkında yani tevhidi bilmeyip de namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hac veren bu tarz ibadete düşkün insanlara İslam ismi zikredilmez. Fadlen anil iman. Bırakın Müslüman ismini vermeyi. Mümin adı hiç verilmez. Niye? Mümin, Müslüman ismin içerisinde daha dar bir manadır. İmanında sadık olan, Allah'a yakın olan, değil mi? Öyle bir mana içerir. Diyor ki İslam ismi zikredilmez. Kaldı mümin ismi zikredilsin böyle bir adam için. Bel yukal denilir ki اَرَّجُلُ الَّذِي يَفْعَلُ الْكُفْرَ Küfrü işleyen adam اَوْ يَعْتَقِدَهُ فِي حَالِ جَهْلِهِ Cehalet halinde buna itikat eden وَعَدَمِ مَنْ يُنَبِّهَهُ Onu uyaran birinin olmaması sebebiyle اِذَا فَعَلَ شَيْئًا مِنَ فَعَلِ الْبِرِّ وَفَعَلِ الْخَيْرِ اَثَابَهُ اللّٰهُ عَلَى ذَلِكَ Bakın buraya dikkat. Eğer bu adam şirkinde ve küfründe cehaleti sebebiyle, onu uyaran bir adam olmaması sebebiyle iyi ameller yaparsa Allah iyi amelleriyle onu mükafatlandırır. Nasıl oluyor o iş? Bakın şimdi devamında diyor ki اِذَا صَحَّهَا اِسْلَامَهُ وَحَقَّقَ تَوْح۪يدَهُ Ama İslam'ı olur, tevhidi tahakkuk ederse, yani tevhidi öğrenip tevhid ehlinden olursa كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ Tıpkı şu hadiste delalet ettiği gibi hadis Hakim İbni Hazzam, Hakim İbni Hazzam hadisinde olduğu gibi اَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَصْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ Yaptığın iyilikler sebebiyle Müslüman oldun diyor. Bir sahabe gelip soruyor. Ya Resulallah biz cahiliyedeyken iyilikler yapardık. Sadaka verirdik, namaz kılardık, oruç tutardık, şirk üzereydik, küfür üzereydik. Ama sen geldin bize tevhidi anlattın. Sen bizi şirkten kurtardın. Ne oldu o bizim namazlarımız? Ne oldu o bizim oruçlarımız, zekatlarımız? Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam o yaptığın hayırlar sebebiyle Müslüman oldun diyor zaten. Allah bunlar vesilesiyle seni İslam'la şereflendirdi. Allah Celle Celaluhu bunlar vesilesiyle sana tevhid gibi bir ikramda bulundu diyor. وَاَمَّا الْحَجُّ الَّذِي فَعَلَهُ ف۪ي تِلْكَ الْحَالَ Bu haldeyken yaptığı hac. Bu halden kastı ne? Adam şirk üzere, küfür üzere tevhidi bilmiyor ama hac gibi, zekat gibi hayır ameller yapıyor. فَلَا نَحْكُمْ بَرَاتِ ذِمَّتِهِ بَلْ نَأْمُرُهُ بِاِعَادَةِ الْحَجِّ Yani biz bunun haccının geçerliğini söylemeyiz. Bilakis bu adam Müslüman olup tevhide girdikten sonra haccını iade eder bu adam. لِأَنَّا لَا نَحْكُمْ بِالْاِسْلَامِهِ ف۪ي تِلْكَ الْحَالَ Çünkü biz bu halde onun İslam'ına ne yapmayız, hükmetmeyiz. وَالْحَجُّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْاِسْلَامِ فَكَيْفَ حَكَمَ بِصِحَّةِ حَجِّهِ وَهُوَ يَفْعَلُ الْكُفْرَ وَيَعْتَقِدَهُ O küfre itikat ederken, küfrü yaparken nasıl haccının sahih olduğunu söyleriz. وَلَاكِنَّا لَا نُكَفِّرُهُ اِلَّا بَعْدَ قِيَامَ الْحُجَّ عَلَيْهِ Ancak biz onu kendisine hüccet ikame edildikten sonra tekfir ederiz. فَاِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّ Eğer kendisine de artık hüccet ikame oldu ise اَمَرْنَاهُ بِيَعَادَةِ الْحَجِّ Haccı iade etmeyi emrederiz. لِيَسْكُتَ الْفَرْضُ عَنْهُ بِيَقِينَ Ta ki yakin ile farz ondan sakıt olsun. Yani kastı hac her Müslümana, gücü yeten her Müslümana farzdır. Gücü yeten her Müslümana vaciptir. Hac. Adam cahiliyesinde hac etmiş, sonra tevhidle şereflenmiş. Sonra tekrar haccını iade ederse yakinen elhamdülillah kabul olduğu belli olur. Ama adam cahiliyede yapmış, Allah onu kabul eder mi? Alimler ihtilaf etmişler burada. Zanni olduğu için diyor ki yakin olmak üzere, yani mutmain olmak, kalbimizden şüpheyi def etmek üzere ne yaparız diyor. Bu adama haccını iade etmesini emrederiz diyor. Burada Hamid İbni Nasr, Hammad İbni Nasr el-Ma'mar'ın çok güzel bir sözü var. Onunla bitireceğim Durarüsseniye'deki sözleri inşallah. 11. cilt 75 ve 76. sayfalarda. İnne haulâ'i lezîne mâtu kable zuhûru hâzid dâvetil İslamiyye. Bu İslami davetin zuhurundan önce ölen insanlara gelince, hangi davet şirkin şirk olduğunu anlatan, tevhidin tevhid olduğunu, hükmün sadece Allah'a ait olduğunu, duanın kabirlerdeki ölülere değil sadece Allah'a yapılması gerektiğini anlatan davet çıkmadan önce, bu ilim risalelerle, kitaplarla, yazılarla insanlara anlatılmadan önce, tevhid ehlinin sayısı, tevhid ehlinin bu konudaki yaydığı ilim her tarafa yayılmadan önce ölen insanlardan konuşuyor. Bakın kardeşler, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, Allah her 100 yılda bir müceddit gönderir. Arapça müceddit ceddede kelimesinden gelir. Ceddedenin aslı da cedittir. Yani yeni demektir. Müceddit yenileyen demektir. Müceddit yenileyen demektir. Yenileyen kimse den kastedilen, irade edilen mana ise müşriklerin ve cahillerin bu dine kattığı bidatları ve şirkleri bu dinden temizlemesidir. Yani onlar bir şeyler katar bu dine, eklerler. O müceddit der ki bak bu dinden değil, bunu siz uydurdunuz. Bu Allah'ın emrettiği değil, bunu siz uydurdunuz. Bu şirk, bunu Allah emretmedi, bunu siz uydurdunuz. Müceddidin işi budur. Müceddit, dine katılan, dine eklenen, dine yapılan ziyadeyi dinden temizler. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sünne kitaplarında selefin büyük imamlarının, Allah hepsinden razı olsun, sahabe tabi'in ve etbaat tabi'in, o büyük imamların naklettiği kitaplarda, akide kitaplarında Allah Resulü'nün şu sözü rivayet edildi aleyhissalatü vesselam. Allah bu ilmi her asırdan adil olanlardan adil olanlara taşır. Tevhid ilmini kendi emaneti olan, o büyük emanet olan ilmi Allah her asırdan Celle Celaluhu adil olanlardan adil olanlara taşır. Ta ki onlar aşırıların tahriflerinden ve cahillerin ziyadelerinden bu dini temizlerler. İfadeye dikkat edin. Aşırıların bu dine yaptıkları tahriften ve cahillerin bu dine yaptığı ziyadelerden bu dini temizlerler. İşte Allah Azze ve Celle'nin her 100 yılda bir gönderdiği müceddit bu pisletilmeye çalışılan şeytan ve etbaa tarafından dini temizleme gayreti ve çabası içerisine girmişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatından bu yana 1500 sene geçmiş. Bu demektir ki 1500 senede 15 tane müceddit gelmiş. Her 100 yılda bir Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala dinini birilerinin eliyle temizlemiş. Bu bir dönem Ahmet bin Hanbel olmuş. Bu bir dönem İmam Bukhari rahimeullah olmuş. Ve niceleri onlar gibi Allah Azze ve Celle her dönemde, her asırda kendine seçmiş ve o seçtikleriyle dinini şirklerden ve bidatlardan temizlemiştir. Ve bu Arabistan Yarımadası'nda da o dönemde özellikle Şiilerin Kerbela bölgesinde, Irak'ta Hüseyin radıyallahu anh'unun kabrine secde ettikleri, Hüseyin'e dua ettikleri, bu tarz kabir şirklerinin yayıldığı bir dönemde Allah Azze ve Celle tevhidi ne yapmış? Davetini yaymış. Elhamdülillah Allah'ın fazlı keremiyle gerçekten özellikle son 5 senedir ve biraz daha geri gidildiğine son 10 senedir Allah Azze ve Celle Türkiye'de de bazı ilim talebelerinin vesilesiyle, bazı ilim talebelerinin elleriyle Allah Azze ve Celle şirki yavaş yavaş ortadan kaldırmaya, tevhidi de bu topraklarda yaymayı Allah Azze ve Celle takdir etmiş. Bu Allah'ın faziletidir, bu Allah'ın nimetidir. Allah'ın nimetini zikreder, Allah'a hamd ederiz, Allah'a şükrederiz. Allah'ı da bizi bu nimet üzere sebat ettirmesini ve bu nimet üzere öldürmesini de Allah Azze ve Celle'den dileriz. Allah Azze ve Celle o mücedditlerle karşılaştırıp, o mücedditlerin yanında onları seven, onların dizinin dibinde oturan salihlerden olmayı da bize bu konuda nasip etsin. Şimdi bu davetin zuhurundan önce ama birileri şirk üzere öldüler, şirki bilmeden. Birileri küfür üzere öldüler cehaletleri sebebiyle. وَظَاهِرُ حَالُهُمْ اَشْشِرْكِ Hallerinin zahiri onların şirk üzere oluşlarıdır. لَا نَتَعَرَّضَ لَهُمْ Onlara itiraz etmeyiz. وَلَا نَحْكُمْ بِكُفْرِهِمْ وَلَا بِإِسْلَامِهِمْ Ne küfürlerine hükmederiz ne İslamlarına. Yani adamın biri geldi dedi, ya hoca konuşuyorsun, oy şirk, askerlik şirk, okul şirk, işte rabıta şirk, kabirlere dua şirk, her şey şirk diyorsun da, Ya bu kadar adam bilmeden öldüler. Ne oldu? Tilke ummetun kad halet leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum ve la tusalun amma kanu ya'malun. Onlar bir ümmetti. Geldi geçtiler. Onların yaptıkları onlara, sizin yaptıklarınız sizlere. Ne siz onların yaptıklarından ne onlar sizin yaptıklarınızdan sorulmazlar. Onların ilmi Rabbimizin katındadır. Hangi hal üzere bildiklerini Allah Azze ve Celle bilir. O yüzden Musa Aleyhisselam Firavun'u tevhide davet ettiği zaman فَمَا بَالُ الْقُرُونَ الْعُولَى يَا مُوسَى dedi. Ey Musa, öncekilerin, önceki geçmiş bizim atalarımız nerede? Cennette mi, cehennemde mi? Sen ondan bize haber ver. Musa ne dedi? وَاِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي. Onun ilmi benim Rabbimin katındadır. Başkasının yanında değil. Onu Allah bilir. Adam vardır, özrü vardır, fetret ehlidir. Allah onu imtihan eder. Biz nasıl belirleyeceğiz onu? Eğer Allah bize verseydi o belirlemeyi, herkes kendi akrabasına mazeret mührünü çakardı zaten. İlk babamdan başlardım, sonra da annemden. Niye? Çok seviyorum. Ne yapayım? Canım ciğerim, etim kemiğim yani. Kanımdan, tırnağımdan. Ama Allah onu bana vermemiş Celle Celaluhu. Eğer gerçekten Allah Azze ve Celle katında bir mazeretleri, bir özürleri varsa Allah Azze ve Celle onları fetret ehli mesabesinde değerlendirip onları Allah Celle Celaluhu imtihan eder kardeşler. Ve devam ediyor söz uzun. Ben şuradan devam edeceğim inşallah. Diyor ki bel nekul biz deriz ki men belagathu hadi davetil Muhammediye. Kime bu Muhammedi davet ulaştı ise وَانْقَادَ لَهَا buna boyun eğdiyse وَوَحَّدَ اللّٰهِ Allah'ı birlediyse وَعَبَدَهُ ona ibadet ettiyse وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ hiçbir şey ona ortak koşmadan yalnızca ona ibadet ettiyse وَالْتَزَمَ شَرَائِيَ الْاِسْلَامِ İslam'ın şiarlarına iltizam ettiyse yani namaz, oruç, zekat, hac gibi vaciplerle amel ettiyse وَعَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللّٰهُ بِهِ Allah'ın emrettiğiyle amel ettiyse وَتَجَنَّبَ مَا نَهَاهُ عَنْهُ Allah'ın yasaklandırdığından da sakındı ise. فَهَذَا مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ الْمَوْعُود۪ينَ بِالْجَنَّةِ Bunlar cennetle müjdelenmiş Müslümanların zümresindendir. فِي كُلِّ زَمَانٍ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ Her zaman ve her yerde bu sıfat sayılan insanlar cennet ehli, Allah'ın cennetle vaat ettiği insanlardır. وَأَمَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ حَالُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ Kimin hali de cahiliye ehli gibiyse, yani cahiliye ne? Cehalet üzere olan. Zaten şirk eşittir cehalettir. En büyük cehalet şirktir, en büyük cehalet küfürdür. Cahiliye ehline neden cahiliye denmiş? Küfür üzere oldukları için cahiliye denmiş. Allah neden işte burada cahiliye ismini, Resulullah neden bazı rivayetlerde cahiliye ismini ıtlak etmiş? Ta ki insanların cahil oldukları beyan olsun ve dönsünler bu cehaletlerinden diye. Uhud Savaşı'nda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanağını, dişini kırdıklarında ve yanağını kanattıklarında, güzelim sahabelerini şehit ettiklerinde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Uhud Dağı'na sığınmak zorunda kaldığında, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor, Allah'ım benim kavmime hidayet et, onlar bilmiyorlar. Onlar cahiller ama onlar cahiller diye cennette değiller güzel kardeşler. Cahillik kurtarsa idi o zaman cehalet ilimden hayırlı olurdu. Okuyan alimlerin cehenneme, okumayan cahillerin cennete dolması gerekirdi. O da Allah'ın dini değil, şeytan iblisin uydurduğu bir ayrı bir din olurdu yani. Ki bugün birileri şeytanın iblisin dinini anlatıyorlar. Yani ben okuyorum, okudukça mesul oluyorum, cehenneme giriyorum. Bizim abi var, hiç okumuyor, hiç oralı değil, her haltı yiyor, o cennetin ortasına düşüyor. Ne güzel din. Öyle bir din ne Yahudiler anlatıyorlar, ne Hristiyanlar, ne de bir başka taife. Çünkü bu Allah'ın dini değil, bu iblisin insanları kandırmak için ortaya koyduğu batıl bir dindir kardeşler. لَا يَعْرِفُ التَّوْهِيدَ الَّذ۪ي بَعَثَ اللّٰهُ Allah'ın gönderdiği tevhidi bilmezse, رَسُولَهُ يَدْعُوا اِلَيْهِ Resulüyle gönderdiği ve Resulünün buna çağırdığı, وَلَا الشِّرْكَ الَّذ۪ي بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولَهُ يَنْهَا عَنْهُ Ve Allah'ın Resulüyle nehyettiği şirki bilmiyorsa, وَيُقَاتِلُ عَلَيْهِ Buna karşı bir de kalkmış utanmadan pervasızca savaşıyorsa فَهَذَا لَا يُقَالُ اِنَّهُ مُسْلِمٌ لِجَهْلِهِ Denmez ki bu adam cehaleti sebebiyle Müslümandır. بَلْ مَنْ كَانَ ظَاهِرَ عَمَلُهُ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ Kimin zahiri Allah'a şirk koşmaksa فَظَاهِرُهُ الْكُفْرُ Onun zahiri küfürdür ve gizliliğini diyor Allah Azze ve Celle'ye bırakırız. Bu şekilde biz Allah'a havale ederiz diyor. Tabi bunlar Muhammed bin Abdülvahhab'la Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah'ın bu konuda söyledikleriydi. Burada insanların insanları hüccet noktasında ve cehalet noktasında mazur saymalarının, mazur görmelerinin sebebi şu kapısını bir türlü kapatamadıkları sahili olmayan denize benzeyen içtihat kapısıdır arkadaşlar. İçtihat. Bütün sapıklığın adını içtihat koyarsak, bütün batıl pis tevillerin adını içtihat koyarsak kimse küfre düşmez. Ama Allah ve Resulü sahili olmayan bir deniz gibi açık kapı olarak bırakmamışlar içtihadı. Şimdi İbn-i Kudam el-Hanbeli'den Ravdatun Nazir'de yani Usulül Fıkıh kitabı olan ki meşhurdur alimlerin katında. Allah kendisine rahmet etsin. İbn-i Kudam el-Hanbeli'nin yazdığı güzel faydalı bir kitaptır Usulül Fıkıh'ta. Babul İçtihat'ta, içtihat babında şu sözleri söylüyor. وَزَعَمَ الْجَاهِذَ Cahiz zannetti ki. Kim cahiz? Mutezile'nin imamı. İbn-i Teymiye diyor ki İbn-i Kuteybe ehli hadis için neyse cahiz de mutezile için odur. Yani İbn-i Kuteybe ehli hadisin büyük imamlarından. O diyorsa ki sahabe böyle inandı, bilin ki sahabe öyle inanmış. Hiç araştırmaya girmeyin çünkü o gerçekten ehli sünnetin imamı olmuş bir adam. Cahiz de mutezilenin böyle bir imamı. Ne derse o mutezilenin sözüdür yani. وَزَعَمَ الْجَاهِزِ Cahiz zannetti ki اَنَّ مُخَالِفَ مِلَّةَ الْاِسْلَامِ اِذَا نَظَرَ فَعَجَزَ عَنْ دَرْكِ الْحَقِّ فَهُمْ آثِمُونَ Yani kim gücü yettiği kadar içtihat için çalışır ama hakkı anlayamazsa, hakkı anlayamadığı için bu adam sadece günahkar olur. Yani velev küfürde dahi olsa. Çünkü bugün birileri var ya, adam diyor ki bu şirk. Eyvallah. Yapan o Müslüman. Niye? Öteki adam içtihat etmiş, şirkin fetvasını vermiş ona. O ne yapsın? Fetvayı taklit etmiş, içtihat etmiş diyor. Bunlar cahizle müşterekler kavilde sözde. Cahiz de aynısını söylüyor. Velev küfür de olsa, velev küfür de olsa insan içtihatla hakkın peşine düştüyse, hakka ulaşamasa da o günahkardır sadece dedi. وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ اِبْنَ الْحَسَنَ الْاَنْبَرِ Anberi de dedi ki كُلِّ مُجْتَهِدٍ مُس۪يبٌ فِي الْاُسُولِ وَالْفُرُوا جَمِيعًا Dedi ki bütün müçtehitler, içtihat sahipleri, ister dinin aslı olsun, ister dinin furu olsun, hepsinde isabetlidir, onlar hata etmiş olmaz. Bundan dolayı ne günah ne de kafir ismini kazanırlar. Yani ne fasık ismini ne de kafir ismini. Yani ne fısk onlara ulaşır ne küfür onlara ulaşır. Şimdi İbn-i Kudame'nin sözü وَهَذِهِ كُلُّهَا Bu sözlerin hepsi اَقَابِيلٌ بَاطِلَةٌ Batıl sözlerdir kardeşler. Bunlar batıl sözlerdir. اَمَّا الَّذِي ذَهَبَ اِلَيْهِ الْجَاهِزِ Şimdi önce iki tane söz naklettik. Mutezile'nin imamı Cahiz'in dediğine gelince. O ne? Adam içtihat etmiş, şirke İslam demiş, hakkı anlayamamış, o günahkardır demek. Şimdi kafir demiyor, ona günahkar diyor. Niye? Tamam hata etmiş. Ne yapsın? İçtihat etmiş. Hani bugün diyorlar ya çok insi şeytanlar konuşuyorlar ya. Cinlerin kendilerine vesvese verdiği, insandan kendine asker yaptıkları. Öyle söylüyorlar ya. Cahiz'in sözüne gelince فَبَاطِلٌ يَق۪ينًا وَكُفْرًا بِاللّٰهِ تَعَالَى Yakin olarak batıldır ve Allah'a küfretmektir. Yakin olarak batıldır ve Allah Azze ve Celle'ye küfretmektir. وَرَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَى رَسُولِهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bu Allah'a ve Resulüne reddiye vermektir bu sözü söylemek. Yani Allah'ı ve Resulünü yalanlamaktır. Her müçtehit ettiği içtihatta isabetlidir. Velev şirke İslam da dese gibi batıl bir sözü söylemek Allah'a küfretmektir diyor. فَاِنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا قَطْعًا yani kesin olarak biliyoruz ki, kat'i olarak şeksiz şüphesiz biliyoruz ki اَنَّ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ سَلَّمْ اَمَرَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ بِالْاِسْلَامِ وَاتِّبَاعِهِ وَذَمِّهِمْ عَلَى اِسْرَارِهِمْ Diyor ki Allah Resulü Yahudi ve Hristiyanlara İslam'ı emretmiş, ona tabi olmalarını emretmiş, tabi olmamakta ısrar etmeleri sebebiyle onları zemmetmiş, kötülemiş وَقَاتَلَ جَمِيعَهُمْ Onların hepsiyle savaşmış وَقَاتَلَ الْبَالِغَ مِنْهُمْ Onlardan buluğa erenleri de öldürmüştür. Nerede? Hayber, Hayber ya yahut Ceş-i Muhammed sefe yaud diyorlar ya. O sade sözde. Yani ey Yahudi, Hayber, Hayber Muhammed'in ordusu geri dönecek. Muhammed'in ordusu ne yaptı Hayber'de? Abdullah İbni Ömer diyor ki biz o gün her erkek çocuğunun etek tıraşına baktık. Şüphelendiğimiz, ergenliğe girmediğinden şüphelendiğimiz erkek çocuklarının avret bölgesindeki etek tıraşına baktık ki etek tıraşı oluyor mu? Yani etek tıraşı denen avret mahallinin etrafındaki kılları kesmesi bir adamın ergenliğe girdiğinin alametidir, karinesidir. O gün Allah Resulü Hayber'de ne kadar Yahudi varsa buluğa ermiş hepsinin kafasını kesmiştir. Yahudilerin intikamı budur zaten. O yüzden Filistin'den toprak satın ala ala savaşa savaşa İsrail devletini ilan ettikleri gün yerden toprak alıp bu Hayber'in intikamıdır dediler. Binlerce senedir kin güdüyor adamlar. Şimdi o başka bir şey. Konumuz Allah'ın ve Resulünün düşmanlarına Müslüman deyip onların ismini değiştirmek. Hadi bundan düşmanlığın safı belli. Oysa ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunlarla savaştı. Ve devam ediyor diyor ki وَنَعْلَمُ أَنَّ الْمُعَانِدَ الْعَارِفَ مِمَّا يَقِلْ diyor ki hakkı bilerek inkar edenler Yahudilerin arasında azdır diyor, az. Sadece 3-5 tane davetçileri imamlarıdır. Geri kalan bütün Yahudiler taklitçidir. İmamlarını, yani imamları dediğim önderlerini, hahamlarını taklit ederler sadece. وَاِنَّمَا الْاَكْفَرْ onların çoğunluğu مُقَلِّدَتُنْ اِتَقَدُوا د۪ينَ اَبَائِهِمْ تَقْل۪يدًا onlar mukallittir, babalarının dinini taklit ederler. Din mirastır. Baba oğula bırakır. Baba muvahhidse tevhidi miras bırakır, baba müşrikse şirki miras bırakır. Ve Yahudilerin ekserisi de müşrik babalarından aldıkları şirki miras almışlardır. Bunu takliden yapmışlardır. Hakkı bilip de inkar ettiklerinden değil. وَلَمْ يَعْرِفُوا مُوْجِزَةَ الرَّسُولُ وَصِدْقِهِ peygamberin mucizesini ve sadıklığını bilmemişlerdir diyor. Yani ama bununla beraber Allah Resulü savaşmış, öldürmüş, onlarla mücadele etmiş ve onların kafir olduğunu ne yapmıştır Allah Resulü aleyhissalatü vesselam beyan etmiştir diyor İbn-i Kudame el-Hanbeli. Yani bu okuduğum sözler içerisinde en açık, en güzel, en veciz sözün bu olduğunda akıl sahiplerinin herhalde ihtilaf etmemesi gerekir. Allah bizi haktan ayırmasın. Güneşi göremeyen körlerden kılmasın Allah bizi. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.